Społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2 zł 46 groszy z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta Bez Granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dziś filetujemy ceny i wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. 3D, 42 cale, LG Smart TV za 1690. 4K Ultra HD, 50 cali, Samsung za 3290. Laptop Lenovo, procesor Intel, dotykowy ekran za 999. Xbox 360, 5 gier w zestawie za 1349. I 50 rat 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? Dzień dobry. Wie pan, gdzie mógłbym kupić super prezent dla dziecka, nie rozbijając skarbonki? Prezenty dla dziecka kupi pan w Smyku lub na Smyk.com. Są tam zabawki, klocki, piłki, lalki, książki i za wszystko może pan zapłacić punktami Payback. Wow, mamo, mamo, chodźmy do Smyka. Odwiedź krainę magii w sklepach Smyk i na Smyk.com i płać punktami Payback. Szczegóły na payback.pl. Payback. Codziennie bliżej nagród. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 23 grudnia, jest 13. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. To już pewne, w resortach edukacji i zdrowia będą działały pełnomocniczki premier Kopacz. Rząd zatwierdził rozporządzenie w tej sprawie. Ukraina zrezygnowała ze statusu państwa poza blokami militarnymi. Z Moskwy słychać, że to wrogi krok przeciwko Rosji. W tym serwisie także o tym, jak zmienią się prawa konsumenckie. Wchodzą w życie nowe zasady, na przykład sprzedaży przez telefon czy internet. W sprawie pełnomocników rządu w Ministerstwach Zdrowia i Edukacji jest kropka nad i. Rząd zatwierdził właśnie rozporządzenie dotyczące ich ustanowienia. Jak napisano w komunikacie, zadaniem jednego z pełnomocników będzie opracowanie, uzgodnienie i wniesienie pod obrady rządu projektu ustawy o zdrowiu publicznym. Drugi ma inicjować, koordynować i monitorować działania dotyczące podwyższenia bezpieczeństwa w szkołach. Zarzuty, że pełnomocnicy mają kontrolować ministrów, odpierała rano w Trójce europosłanka Platformy Julia Pitera. Interpretacja, że oni mają być do nadzoru ministrów, są oczywiście niewłaściwe, bo oni się nie zajmują zgodnie z definicją wszystkim, co się dzieje w resorcie, tylko jednym zadaniem, który szczególnie wymaga pilotowania. W komunikacie rządu nie wymieniono nazwisk osób, które obejmą stanowiska pełnomocników. Rzeczniczka rządu Iwona Sulik informowała wczoraj, że w resorcie zdrowia na to stanowisko zaproponowano Beatę Małecką-Liberę, wiceszefową Sejmowej Komisji Zdrowia z wykształcenia lekarkę. W Ministerstwie Edukacji ma pracować Urszula Augustyn, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Edukacji, nauczycielka i dziennikarka mediów katolickich. Obie są posłankami Platformy. To wrogi krok przeciwko nam i zaostrzy nasze relacje, mówi ambasador Rosji przy OBWE Andriej Kielin. W ten sposób skomentował decyzję Kijowa. Tamtejszy parlament, tak jak zapowiadał to w Warszawie prezydent Petro Poroszenko, uchwalił rezygnację Ukrainy ze statusu państwa poza blokami militarnymi. Ma to jej pozwolić na integrację z NATO. Tymczasem Rosjanie wystrzelili na orbitę okołoziemską pierwszą rakietę nośną skonstruowaną w Rosji po rozpadzie Związku Radzieckiego. Prezydent Władimir Putin ocenia, że to wielkie osiągnięcie przemysłu kosmicznego jego kraju. Wziął udział w tym wydarzeniu dzięki wideołączu. Powiedział, że rakieta będzie w stanie wynosić satelity zastosowania cywilnego i wojskowego. Potężną rakietę Angara A-5 wystrzelono z kosmodromu w Plesiecku na północnym zachodzie Rosji. Celem misji jest wyniesienie dwutonowej makiety próbnego ładunku na orbitę geostacjonarną, czyli na wysokość 35 tysięcy kilometrów. Pierwszy testowy lot Angary odbył się w lipcu. Rakiety typu Angara są budowane od początku do końca w Rosji. Zdaniem konstruktorów spalanie paliwa w ich silnikach jest mniej szkodliwe dla środowiska niż w przypadku innych rakiet. Angary są budowane z modułu. Mogą więc latać w różnych wersjach i konfiguracjach. W przyszłości mają one zastąpić mniejsze rosyjskie rakiety, a także duże, ale wadliwe protony. Rafał Motriuk, Polskie Radio. A jednak święta spędzi w domu. Mężczyzna, który przez ponad 30 godzin okupował dach Bazyliki Świętego Piotra, zrezygnował z protestu. Były dzierżawca plaży w pobliżu Triestu, obawiający się zagranicznej konkurencji, chciał rozmawiać o tym z premierem Włoch, ale do rozmowy nie doszło. 50-letni Marcello Di Finizio już po raz piąty protestował w ten sposób. Ostatni raz w marcu. Wtedy osadzono go nawet w watykańskim areszcie, a sędzia zakazał mu powrotu na plac Świętego Piotra. Mężczyzna złamał go w niedzielę po południu, gdy jak poprzednio, korzystając z zamieszania, wszedł do bazyliki. Tym razem nie dostał się aż na kopułę, zadowolił się dachem nad fasadą, a dokładnie nad lodzią, z której papież wygłosi w czwartek orędzie na Boże Narodzenie. Di Finizio zapowiedział, że gotów tam spędzić święta i zagroził, że jeśli spadnie z wycieńczenia, bo był bez jedzenia i picia, odpowiedzialność spadnie na włoskiego premiera, z którym musi rozmawiać. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Od 25 grudnia kupujący będą mieli więcej praw. Michał Herde z Federacji Konsumentów przypomniał w Polskim Radiu, że zmieniają się m.in. warunki reklamowania towarów. Sprzedawca ustawowo odpowiada wobec konsumenta za wadę rzeczy, za chwilkę z tytułu rękojmi przez 2 lata. Jeżeli w ciągu 2 lat stwierdzimy, że towar jest wadliwy, wybrakowany, niekompletny, możemy pójść do sprzedawcy przede wszystkim i u niego złożyć reklamację. Czy to będą buty, czy to będzie telewizor, czy to będzie samochód, zawsze sprzedawca przez 2 lata odpowiada z tytułu rękojmi. Będą też nowe zasady sprzedaży telefonicznej. Sama taka umowa czysta przez telefon nie będzie mogła być zawarta. Jeżeli sprzedawca będzie proponował zawarcie takiej umowy przez telefon, będzie musiał w pierwszej kolejności potwierdzić warunki tej umowy na trwałym nośniku, czyli na przykład przesłać nam e-mailem warunki tej umowy albo dostarczyć ją na piśmie przez kuriera, listem poleconym w jakikolwiek sposób. I dopiero będziemy mogli zawrzeć tę umowę, jeżeli nasze oświadczenie woli konsumenta zostanie również utrwalone w taki sam sposób, ale dopiero po otrzymaniu warunków od naszego kontrahenta. Dodajmy też, że sprzedaż przez internet będzie przebiegała na takich samych warunkach jak w innych unijnych krajach. Na przykład na zwrot kupionego towaru nieużywanego bez podania konkretnej przyczyny będziemy mieli już nie 10, a 14 dni. Według nowych zasad oprócz równowartości ceny sprzedawca powinien nam zwrócić koszty doręczenia zamówionego towaru, ale tylko do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie. Ma być też łatwiejszy kontakt ze sprzedawcami, którzy będą musieli podać bardzo dokładne dane dotyczące swoich firm. To był Serwis Trójki. Na zachodzie, południu i w centrum będzie jeszcze mocno wiać, się najbardziej w górach. Poza tym pochmurno z opadami deszczu, a w Tatrach i Sudetach deszczu albo śniegu. W Białymstoku 6 stopni, w Toruniu i Zamościu 8, w Gorzowie i Legnicy 10. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co zrobić, by białe pieczywo było zdrowsze? Jak głośno porusza się tramwaj na cichych kołach? Czy przemysłowy robot sprzątający może być ekologiczny? Szukając odpowiedzi na te i inne pytania, sprawdzimy, jak osiągnięcia polskich naukowców wpływają na nasze codzienne życie. Do usłyszenia dziś po godzinie 17 w audycji Zapraszamy do Trójki. Magdalena Karczewska. Partnerem audycji jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności. Autopromocja. Zapraszamy

imieniu wszystkich polskich fanów, Joe. Zapalam dziś świecę i dziękujemy za wszystko. Wczoraj, kiedy dowiedziałem się o śmierci Joe Cockera, zajrzałem na półkę literka C i znalazłem płytę, której nie odtwarzałem dla Państwa od czasu, kiedy już nie spotykamy się w naszych programach przed południem. I pomyślałem, że dziś jest doskonała okazja. Ciekaw jestem, jak ten utwór zabrzmi w grudniu. Creciendo cavilando en lo que soy, en lo que siento, poquito a poco entendiendo que no vale la pena andar por andar, que mejor camina pa' ir creciendo. Wydaje mi się, że w grudniu też może być. Poquito a poco. Tak jest zatytułowany ten utwór, zespół Chambao. Dzisiaj zapis tego, co prezentujemy, znajdą Państwo na stronach internetowych od razu, dlatego że jest z nami Piotr Kordaszewski, który o to dba. Anna Regulska dziś przy konsolecie i przy mikrofonie Piotr Baron. Teraz będzie klasyka, dlatego że idą święta. But I just can't get no relief, Lord. Somebody Every day of my life I work till I ache my bones. At the end, at the end of the day I take home my heart of me. Bo dobrze jest mieć kogoś do kochania. Ale ten czas świąteczny bywa czasem bardzo trudny dla osób, które są samotne i być może dlatego kiedyś dawno, dawno temu wymyślono radio. Przy okazji polecamy się na święta dla wszystkich Państwa. Proszę spędzić z nami kolejne święta Bożego Narodzenia. Ten pierwszy klasyk z takim już lekkim odniesieniem do topu wszechczasów. Zapraszamy Państwa oczywiście do głosowania na 50 utworów, ale o tym za chwilę. Bo teraz też będzie klasyk, ale zmieni się zespół. Well, you're just 17. All you wanna do is disappear. You know what I mean. There's a lot of space between your ears. The way that you touch, don't feel under nothing. Hey, hey, hey, hey. It was the DNA. Hey, hey, hey. They made me this way. Do you know, do you know, do you know just how I feel?

zaśpiewała, a na gitarze nie kto inny jak Brian May. Skoro tak klasycznie, to jeszcze raz poproszę Państwa o wspólną zabawę w Top Wszechczasów. Przypomnę, że 1 stycznia 2015 roku od 9 rano do 21 będziemy słuchać muzyki przygotowanej przez Państwa. Jaka będzie? Liczę na 30 tysięcy głosów. Jak będzie, zobaczymy. Jaka będzie ta muzyka? To wszystko zależy od Państwa. Urok tej zabawy w głosowanie polega również na tym, że wszystkie te utwory znamy na pamięć. I w związku z tym, kiedy oddajemy swój głos, od razu w naszych głowach słyszymy, jak to brzmi. A mimo tego, że znamy je na pamięć, w ten pierwszy dzień nowego roku brzmią znowu tak, jakbyśmy słuchali tego na nowo. Bardzo Państwa zapraszamy wspólnie z Piotrami i Markiem do wspólnej zabawy, no a potem do słuchania radia od 9 rano do 21, bo właśnie wtedy będziemy prezentować 21 już raz Top Wszechczasów. Jest wśród tych wielu utworów wiele wyjątkowych. Każdy z nas ma swoje ukochane. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. Now people, don't you understand, your child needs your help. He'll grow to be an angry young man someday. Now take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns, so he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. Proszę spróbować dać się namówić na wspólną zabawę i zagłosować na 50 utworów z tego bogatego zestawu, a w tym bogatym zestawie takie perły jak In the Ghetto. To był oczywiście Elvis. Elvis powróci w Wigilię Bożego Narodzenia jutro w naszym spotkaniu wigilijnym między 13 a 14. Zapraszam Państwa już teraz bardzo serdecznie. Lubię w tym czasie przedświątecznym wracać do nie najnowszych utworów, tak je nazwijmy, ale te nie najnowsze utwory czasem zostały nagrane przed chwilą. Stars Falls on Alabama. She and Him, taki duet, płyta z tego roku, wybór przecudownych utworów i mam nadzieję, że w tym czasie przedświątecznym ładnie to brzmi. Zresztą zachęcając Państwa do odwiedzenia radia słuchowo jutro między 13 a 14, zapewniam, że dużo takich utworów się pojawi. Mam nadzieję, że ta potrawa przygotowywana od kilku dni, nie ukrywam, przypadnie Państwu do gustu i będzie smakowała. She and Him, ładna płyta z tego roku. Stay a while, 'cause I worry, oh, anytime. you what I do. I'll be good to you. I'll make you glad that you are mine. So come on, baby, treat me right. Must you run for the night? She's begun now. Honey, please, won't you stay wild with me? Stay a while, She and Him, a ten utwór to w ogóle znajdą Państwo w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Pytają Państwo, czy będzie bluesowo coś przedświątecznie. Mam coś takiego.

na fortepianie i organach Hammond Marty Salmon. Na perkusji usłyszeliśmy, grał Tom Hambridge, Felton Cruz na gitarze basowej i na gitarze Tavon Allman. W natłoku tych wszystkich informacji, które przyniósł rok 2014, proszę nie zapomnieć o tej płycie. To akurat bardzo długa kompozycja na tym krążku Midnight Lake Michigan. 12 utworów na płycie, wszystkie dobre. Polecam płytę zatytułowaną Wrecked and Dirty. Od nas to wszystko. Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę i aktywną obecność. Anna Regulska, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy jutro na wigilijne gitary.